Antakya'dan, lezzetin kaynağından. Marmara Süt Ürünleri sahabe iklimini sunar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad kâne lekum fî rasûlillâhi usvetun hasenetun limen kâne yercullâhe vel yevmil âhir ve zekerallâhe kesîra. Sadakallâhul azîm ve bellegahu rasûlul kerîm ve nahnu alâ zâlike mineşşâhidin. Evet sevgili dostlar, bugün Rabbul Evvel ayının birinci günü. Bu ay İslam dünyası için, insanlık ailesi için önemli bir ay. Çünkü bu ay alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber aleyhissalatü vesselamın doğum ayı. Ve bu ay eğer caiz ise tabir, bizler için ikinci bir Ramazan. Niçin? Çünkü Kur'an Ramazan ayında nazil oldu. Kur'an Kitab-ül Kerim'dir. Bu ay ise o kitabı bizlere ulaştıran ve konuşan kitap olan Kitab-ül Natuk, konuşan bir kitap olan Peygamber aleyhissalatü vesselam, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu ay doğdu. Dolayısıyla bu ay bizim için önemli bir ay. Peygamberin doğum ayı, veladet ayı olması hasebiyle ayrıca bir önem taşıyor bizler için. Cenab-ı Hak inşallah bu aydan hakkıyla idrak, hakkıyla istifade edenlerden eyler bizlerin hepimizi. Dostlar, vahiy, ilahi kelam nasıl ki Cenab-ı Hakk'ı bizlere anlatan en önemli kaynaksa, Allah'ın peygamberi olan Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı da bize anlatan en önemli kaynaktır. Eğer birinin kimliğine ve şahsiyetine ait bir bilgi istiyorsak, müracaat edeceğimiz ilk kaynak elbette ki vahiy olmalı. İşte biz de Allah Resulü'nün kimliğine ait bilgileri nereden en sıhhatli bulabiliriz diye sorduğumuz zaman alacağımız cevap elbette ki ilahi kelam olacak. Şöyle bir ilahi kelama müracaat ettiğimiz zaman, ilahi kelam o kelamı bize ulaştırmak için 23 sene gecesini gündüzüne katarak her türlü çabayı ve gayreti gösteren Peygamber aleyhissalatü vesselamı nasıl anlatır? Allah'ın kelamı Allah'ın peygamberini bizlere nasıl tanıtır? İşte bunu sorduğumuz zaman dostlar birçok cevap alırız ama ben o cevaplardan eleyerek 4 tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Vahiy 4 önemli noktada Allah'ın peygamberini bizlere anlatır. 1 dostlar, o sallallahu aleyhi ve sellem bir beşerdir. Yani sakın ha ey muhataplar, vahye ve peygambere muhatap olanlar, onu farklı bir kimlikle tanımaya çalışmayın. Onu tanırken ilk önce bunu bilin. O abduhudur, onun kuludur. Ve sizler gibi acıkan, susayan, matem hallerinde üzüntülere sevk olan, sevinen, yani siz nasılsanız o da sizin gibi bir beşerdir. Ama unutmayın ki onun beşerliği sıradan bir beşerlik değil. Hani bir Farsi şiirde anlamını bulurdu ya, o da bir taştır belki ama taşlar içerisinde yakut ve mercan gibidir. Beşer içerisinde insanlığa rehber olacak, önder olacak bir kimliğe sahiptir. Dolayısıyla birincisi dostlar, o bir beşerdir. İkincisi dostlar, o Allah'ın nebisi ve Resulüdür. Ve son nebi ve Resuldür. Hatemen nebiyidir. O nübüvvet medresesinin, nübüvvet silsilesinin son halkasıdır. Ondan başka artık ne bir nebi ne de bir Resul gelecektir. Üçüncüsü dostlar, o en güzel model, en güzel örnektir. Usvetun hasene bu işte. Hangi alanda kendinize bir tip, bir örnek, bir model istiyorsanız Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o alanın en ideal tipi, en ideal modelidir. Çünkü o Allah tarafından seçilmiş ve insanlığa en ideal model olarak takdim edilmiştir. Ve dördüncüsü dostlar, o büyük bir ahlak üzeredir. Onun ahlakı vahyin dilinde böyle anlamını bulmuştur. Kur'an onu anlatırken ne der bize? وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ O büyük bir ahlak üzeredir. Bu ifade bizim için çok önemli. Hatırlayın, Kur'an 25 tane peygamber sayar. Üzeyir, Lokman ve Zulkarneyn'i de hesaba katarsak 28 tane peygamber sayar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile beraber. Ama bu sayılan peygamberlerden hiçbir tanesine Kur'an böyle bir ifadeyi kullanmaz. Büyük bir ahlak üzeresin ifadesini vahiy 28 peygamber içerisinden seçip sadece Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için kullanır. Böyle bir tespit bizi şöyle bir yanlışa sevk etmesin dostlar. Peygamberleri birbirleriyle yarıştırmak. Haşa, asla. Biz hiçbirinin arasında bir fark görmeyiz. Hepsi de bizim İslam'ın peygamberidir. Biz hepsini Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı sevdiğimiz gibi sever ve onların da örnek ve önderliğini kabul ederiz. Ama eğer vahyi böyle bir ifadeyi kullanmışsa böyle bir kullanım boşuna değil. Hulukin azimde demek ki Allah bize büyük bir mesaj iletmek istiyor. Diğer peygamberleri anlatırken nasıl anlatır? Onların da ahlaklarına değinir. Onların ahlaklarına değinirken dostlar, ahlaklarını genel bir ifade ile nitelendirmez. Ahlak içerisinde özel alanları seçer. O özel alanları bizlerin önüne sererek der ki bakın, bu peygamber bu alanda zirvedir. İbrahim için vefa abidesidir mesela. Musa için başka bir ifade kullanır mesela. Ama hulukin azim ifadesini vahiy sadece Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam için kullanır. Meryem suresinde 4 farklı ayette 4 farklı peygamberin ahlaki özelliğini anlatır Kur'an bizlere. Nasıl biliyor musunuz? 41. ayette İbrahim Aleyhisselam'ı der ki kitapta İbrahim'i an. Zira o sıdkı bütün bir nebiydi. Bakın burada Kur'an İbrahim Aleyhisselam'ın sıdkını öne çıkardı. Ahlak içerisinden bir parçayı bizlerin önüne getirdi. 51. ayette Musa Aleyhisselam'ı anlatırken kitapta Musa'yı da an, gerçekten o ihlas sahibi, muhlis bir nebidir. Burada da ihlası önümüze çıkardı. Musa Aleyhisselam'ın şahsiyetinde. 54. ayette İsmail Aleyhisselam'ı anlatırken, kitapta İsmail'i de an, gerçekten o sözüne sadık, sadikal va'd, bir nebi ve rasul idi der. Ve 56. ayette İdris Aleyhisselam'ı anlatırken kitapta İdris'i de an, hakikaten o pek doğru bir insan ve bir peygamberdir der. Bakın bu 4 ayete 4 farklı peygamberi anlatırken bize ahlaklarına ait birer parçaları bizleriyle paylaştı. Ama söz konusu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olunca Kur'an hulukin azimdir. Neden bunu der? Çünkü hiçbir beşer yoktur ki insanlık tarihi içerisinde ahlaki alanların tamamında zirve olsun. Öyle bir peygamberle karşı karşıyayız ki dostlar. aklınıza gelen her ahlaki alanın zirvesindedir Peygamber aleyhissalatü vesselam. Hangi alan olursa olsun, adalette, merhamette, sıdk ve emanette, haya ve cesarette, hilm ve müsamahada, tevazu ve sabırda, cömertlik ve keremde, nezaket ve zarafette ve daha onlarca alanda. O, bu sayılan ya da sayılmayan tüm ahlaki alanların zirvesindedir ve her zaman beşer tarihinde bir adım öndedir. Ey insanlıktır adeta, sen ahlaka ait ne istiyorsan bana bak. Ben o ahlaka ait temsil edilmesi gereken noktanın en ideal olanını temsil ediyorum. Çünkü ben hulukin azim. Azim bir ahlak üzereyim. Neden dostlar? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselamın terbiye edicisi, mürebbisi Allah'tır da onun için. Allah'tır onu terbiye eden. O bu gerçeği bize şöyle ifade ediyor. Eddebeni Rabbi fe ehsene te'dibi. Beni Rabbim terbiye etti ve terbiyemi en güzel biçimde kıldı. Allah'tır beni terbiye eden. Bir insan ki terbiyecisi, mürebbisi Allah ise o insan ne olur dostlar? Muhammed aleyhissalatü vesselam olur. Eğer bir insan ki terbiyecisi Muhammed aleyhissalatü vesselam ise o insan ne olur? İşte Ebu Bekir olur, Ömer olur, Osman olur, Ali olur, Mus'ab olur, Ebu Ubeyde olur, Abdurrahman olur, Talha olur. Eğer sizi terbiye eden nübüvvet medresesinde, nübüvvet sofrasında oturup da o sofradan çorba yudumlamışsa, siz de aynı halkanın insanları gibi aynı ahlaki özellikleri gösterirsiniz. İşte bugünler dostlar, bugünler veladet-i nebiyi ihya etmeye çalıştığımız bugünler, Allah Resulü ile ahlaken aramızdaki mesafelerin örtülmesi gereken günlerdir. Acaba Allah Resulü ile ahlaken ne kadar yakınız? Ona ümmet olduğunu iddia eden bizler. Bu iddianın ispatının geçtiği yerdir burası işte. Ne kadar Muhammedi ahlakı hayatlarımızda diriltmişiz, ne kadar Muhammedi ahlak bizlerin hayatlarında yer edinmiş, ne kadar Muhammedi ahlakı doğru bir biçimde temsil etmişiz, bunun sorgulanması gereken günlerdir. Ve doğru bir veladet-i nebinin ihyası, doğru bir mevlid gecesinin ihyasının geçtiği yer de burasıdır dostlar. Yoksa onu anlatmak işin en kolayı. Zaten Muhammed deyince değersiz sözler bile anlam kazanır. Asıl önemli olan şey onun ahlakı ile ahlaklanmaktır. O büyük bir ahlaka sahiptir. Onun ümmeti olma iddiasında olan bizler de aynen onun gibi büyük bir ahlaka sahip olmak zorundayız. Gelin onun ahlakını daha bir yakından tanıyalım. Onu daha bir yakından tanıyalım ve hanımlarına soralım. O hanımlar ki o medresenin en önemli öğrencileri. Ve bir insanı tanımak için sorulması gereken en önemli merci de insanın hanımıdır. Çünkü insan sokakta, caddede, işte, ticarette asli kimliğini ambalajlayabilir. Asli görüntüsünü yansıtmayabilir. Asıl onun asli kimliğiyle tanıyacak bir tek insan varsa dostlar, o da o insanın hanımıdır. Ve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın hanımlarına soruyoruz onu. Onunla evlilik kuran bütün hanımlarının ortak kanaati onun eşsiz bir ahlaka sahip olmasıdır. Ama ben o iki tanesinden o hanımlar içerisinden iki tane seçerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Biri Allah Resulü'nün ilk eşi Hazreti Hatice, biri de Allah Resulü'nün Allah Resulü ile nübüvvette evlenen Hazreti Ayşe. Biliyorsunuz dostlar, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam 25 yaşındayken Mekke'nin en soylu, en asil ve zengin olan bir dul hanım Hazreti Hatice ile evlendi. 25 yaşından 40 yaşına kadar 15 sene nübüvvet öncesi bir hayatı var Resul-i Ekrem'in Hazreti Hatice ile. 15 senelik bir zaman dilimi bir insanı tanımak için yeterli bir zaman dilimidir. Resul-i Ekrem 15 sene Hazreti Hatice ile evlilik kuruyor, evlilikleri devam ediyor. 15. senenin sonlarında Allah Resulü gelip o eşine diyor ki, bana vahiy geldi. Düşünebiliyor musunuz? Eğer siz bir güven atmosferi oluşturmazsanız dostlar, başta eşiniz size karşı gelir. Ama Hatice karşı gelmiyor. Çünkü o Muhammed aleyhissalatü vesselamı iyi tanıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın onun üzerinde oluşturduğu güveni çok iyi biliyor. Bildiği için de Resul-i Ekrem'i çok farklı bir biçimde karşılıyor. Resulullah Hira'da Cebrail'den vahyi alır almaz korku ve dehşetle evine doğru koşunca zembiluni zembiluni, beni ört, beni örtün diye Hatice'sinin kollarına attığı zaman kendini ve o dehşetli andan biraz sıyrılıp ey Hatice gel başımdan geçenleri sana anlatayım dediğinde dostlar, orada karşılaştığı durumu anlattıktan sonra Hazreti Hatice'nin söylediği söz bizim için çok önemlidir. Ne diyor biliyor musunuz? O korku ve heyecan içerisinde olan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama, korkma ey Muhammed, vallahi Allah'a yemin ederim ki Allah seni hiçbir zaman utandırmayacaktır. Çünkü sen akrabana bakarsın, sözün doğru olanını söylersin, ihtiyaç sahiplerine yardım eder, onların çağrılarını asla karşılıksız bırakmaz. Böyle bir ahlakını hissettirmiş ve ona telkin etmiş. Hanımı, 15 yıllık eşini böyle zor bir durumda tasdik edip onaylıyor. Eğer ahlaken Muhammed aleyhissalatü vesselam'da en ufak bir pürüz olsaydı ilk önce acaba sorusunu sorma hakkı Hazreti Hatice'de olurdu. Ama asla sormuyor. O mübarek dudaklardan çıkacak kelimelerden hilaf adına, kizb adına en ufak bir şey olmadığını çok iyi biliyor. Çünkü o Muhammed aleyhissalatü vesselam'ı çok iyi tanıyor. Gelelim nübüvvete dostlar. Ayşe'ye, validemiz Hazreti Ayşe'ye soruyor Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan sonra gelenler. Ey müminlerin annesi, nasıldı peygamberin ahlakı? Ne diyor dostlar? Siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Kur'an okusaydınız onun ahlakının Kur'an olduğunu bilirdiniz. Çünkü o yaşayan Kur'an'dır. Kur'an'un natuk, konuşan Kur'an'dır. Ya Kur'an'ın insana dönüşmüş halidir Muhammed aleyhissalatü vesselam. Hayatı ile Kur'an bu kadar bütünleşmiş, bu kadar bir arada tutulmuş müstesna şahsiyetlerden biridir. Ahlakı Kur'an olan bir peygambere tabi olmak, ona ümmet olmak, şeref olarak İslam ümmetinin her bireyine yeter de artar dostlar. Başka şerefe ihtiyaç mı var Hazreti Ömer'in deyimiyle? Bize Müslüman olmaktan daha büyük bir şeref mi var? En büyük şeref Muhammed'e ümmet olmaktır aleyhissalatü vesselam. O yeter ve artar bize. Peki dostlar, onun ahlakı çok yüce bir ahlak. Anlatmak saatler alacak. Ben sadece bir tek noktasına dikkat çekeceğim. Pek de hayatlarımızda olmayan bir özellik. Zaten seçimimde beni en fazla etkileyen de bu oldu. Hayatlarımızda olmayan bir haslet. Nedir o dostlar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ihsarı. İhsar. Bırakın hayatlarımızda ihsar gibi Kur'ani bir kavramın, Kur'ani bir ahlaki hasletin olmayışını, birçoğumuz Müslüman olarak böyle bir kavramın içeriğinden dahi habersiziz. Nedir ihsar? İhsar dostlar, kendi ihtiyacı olsa bile zarar ve sıkıntılara katlanarak başkasını kendi nefsine tercih etmektir. Yani kendi nefsini başkalarının selameti uğruna feda etmektir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın ahlakından bahsedeceksek eğer dostlar, bu alanı da konuşmamız, bu alana ait bizim hayatlarımızı onun hayatı ile karşılaştırmamız gerekmektedir. Gerçekten ne kadar Resulullah gibi isarlı yaşıyoruz. Allah Resulü hayatının tamamı İsar mektebi doğrultusunda yaşanmış bir hayattır. O nübüvvet ile tanışır tanışmaz dostlar, hayatını, nefsini, canını, malını, her şeyini başkalarının iman selameti uğruna harcadı. Öyle değil mi? İlk sözü de ümmeti ümmeti oldu. Son sözü de ümmeti ümmeti olacak. Kıyamette, haşırda, havzun başında yine sözü ümmeti ümmeti olacak. Bu ihsar değil de nedir dostlar? Eğer nefsini, kendi varlığını ümmetinin yoluna adamış bir peygamber olmasaydı, bu düzeyde bir ihsar onda tahakkuk eder miydi? Asla. Hazreti Hatice validemiz rivayet ediyor yine dostlar. Diyor ki Allah Resulü gece kıyamlarında saatlerce dururdu. Vardım yanına bir gün, dedim ki ya Resulallah, Kur'an'dan bir ayet okudum. Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar, sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru bir yola iletir. Allah Resulü bu ayeti benim ağzımdan duyunca tebessüm etti. Ben o tebessümden güç alarak dedim ki ya Resulallah, Allah sana bunca ikramı vermiş iken seni bu denli ızdıraplara sevk eden şey nedir? Birden gözleri dolu dolu oldu. Bana baktı ve dedi ki efele ekune abden şekura ya Ayşe, şükreden bir kul olmayayım mı ey Ayşe? Ve dikkat ettim diyor Hazreti Ayşe. Baktım ki kıyamlarında, gece namazlarında sürekli şu ayeti okuyor. Maide suresinde İsa aleyhisselamın diliyle anlam bulan bir ayet. Eğer onları affedersen ya Rabbi, onlara azap edersen şüphesiz onlar senin kulların. Eğer onları bağışlarsan senin izzet ve kereminden, izzet ve keremindendir. Çünkü sen izzet ve hikmet sahibisin. Gece namazlarında Allah Resulü bizler için bir ayet okuyor. Bizleri Allah tarafından, bizlerin Allah tarafından affedilmesi için bir ayet okuyor. Bu ihsar değil de nedir dostlar? Nefsini ümmeti için harcamak değil de nedir? Eğer onlara azap edersen ya Rabbi, onlar senin kulların, sen bilirsin. Ama affedersen ki sen affetmeyi seversin. Affedersen o da senin şanına, yüceliğine, büyüklüğüne yakışır. İzzetine yakışan budur ya Rabbi. Affet demektir aslında bu. Affet ki ben de bu gece namazlarında sana yalvarışlarımın icabet bulduğuna kanaat getireyim. İnsanlığın selameti için çırpınıp durdu bir ömür. 23 sene dostlar az bir zaman değil. Ümmeti için çırpınıp duran bir peygamberle karşı karşıyayız. İnsanlığın selameti için. Ve öyle yıpratıyor ki kendini, artık vahiy dayanamıyor. İki ayet ile peygamberini uyarma ihtiyacı hissediyor. Resulüm onlar iman etmiyorlar diye neredeyse canına kıyacaksın. Yeter artık. Sen o insanlar iman etmiyor diye niye bu kadar kendini sıkıntılara sevk ediyorsun? Ama Resulullah durur mu? Ondaki isar duygusu dostlar onu durdurmuyor işte. Ve Kur'an yine diyor, onlar Kur'an'a inanmıyorlar diye neredeyse arkalarından kendini harap edeceksin. Evet, harap edecekti. Ümmeti için çırpınıp duruyor. Hayatını ümmetinin iman selameti için harcayıp duruyor. Ve insanlığa hidayet çeşmesinin ulaşması için, insanlığın hidayet pınarı ile buluşması için hayatını feda ediyor. Ve bırakın hayatını dostlar, onun için çok önemli olan bir şeyi bu uğurda ayaklar altına alıyor. Nedir biliyor musunuz? İzzet ve onur. Resulullah insanlığın hidayete ulaşması için izzet ve onurunu dahi ayaklar altına alıyor. Eğer siz isarı bu düzeyde yaşayamazsanız kesinlikle bunu yapamazsınız. Maldan vazgeçebilirsiniz. Belki candan da vazgeçebilirsiniz. Ama izzet ve onurdan vazgeçmek her kişinin yapacağı bir iş değildir. Allah Resulü isarı iliklerine kadar yaşamış bir insan olarak izzet ve onurunu dahi insanların iman etmesi için ayaklar altına alıyor. Örnek verelim mi dostlar? Yine Ayşe validemiz rivayet ediyor. Bir gün sordum Allah Resulüne, ya Resulallah, hayatında seni en hüzünlendiren olay nedir? Allah Resulü'nün başından geçenleri çok iyi bilen birisi Hazreti Ayşe. Nedir ya Resulallah seni hüzünlendiren, matemlendiren? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bakışlarını şöyle bir ötelere çevirdi. Ah, ah diye inledi. Ayşe validemiz diyor ki vallahi ben bile pişman oldum Allah Resulüne bu soruyu sormakta. Ve düşünmeye başladım. Acaba Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamı hüzünlendiren, bu kadar mateme sevk eden olay nedir diye. Ne geçmişti ki Resulullah'ın başından bunca yıl geçmesine rağmen halen unutmamıştı. Acaba Mekke'de gördüğü işkenceler mi? Acaba Şibil Ebi Talip'te gördüğü ambargo mu? Acaba erkek çocukları Abdullah, Kasım, İbrahim'in birer birer peşi sıra vefatı mı? Acaba hanımı Ayşe'ye atılan iftira mı? Acaba Uhud'da okçuların yerlerini terk ederek rubai dişlerinin kırılmasına vesile olmaları mı? Acaba Huneyn'de ihanete uğraması mı? Acaba mescitte ayakta terk edilişi mi? Acaba bunlardan hangisi? Ama hiçbiri değildi dostlar. Resulullah bambaşka bir hüznün içerisindeydi. Ve anlatmaya başladı. Ey Hümeyram dedi Hazreti Ayşe'ye. Mekke'nin kapıları birer birer yüzüme kapanınca acaba Taif'te bir umut ışığı bulabilir miyim diye Taif'e yönelmiştim. Orada bana da akraba olan Abdülkülal'in oğullarının yanına gitmiştim. Evlerine vardığım zaman Abdülkülal'in üç oğlu Abdiya'lel, Habib ve Mesud büyükçe bir salonda oturuyorlardı. Vardım yanlarına, selam verdim. Taif'e geliş nedenimi anlattım. Ve benim Allah'ın peygamberi olduğumu onlara söyledim. Ama o kara yüzlü adamlar ayaklarına kadar gelen bu fırsatı değerlendirememişlerdi. O çocuklardan, o gençlerden, Abdülkülal'in oğullarından büyüğü olan Abdiya'lel demişti ki Allah Resulüne, eğer sen Allah'ın peygamberiysen ben Kabe'nin örtüsünün hırsızı olayım. Bu büyük bir yemindi Araplar içerisinde. Sen Allah'ın peygamberiysen ben Kabe'nin örtüsünün hırsızı olayım. Yani sen değilsin Allah'ın peygamberi. Ortanca oğlan Habib demişti ki, eğer sen Allah'ın peygamberiysen benim gibi sıradan bir adamla niçin konuşasın? Eğer sen Allah'ın peygamberi değilsen ben niçin senin gibi sıradan bir insanla konuşayım? O bahtsız insan da bunu demişti. Mesud küçük oğlan ise şunu demişti daha da ileriye giderek. Allah senden başka bir adam mı bulamadı? Mekke'nin bu kadar asil insanı dururken Allah Abdülmuttalib'in yetimini mi seçip insanlığa peygamber olarak gönderdi? Resulullah'ın izzet ve onuru ayaklar altına girmişti. Ama yapacak bir şey yoktu. Tamam dedi, geldim, sizi davet ettim, siz de kabul etmediniz. Bir tek isteğim var sizde. Ne olur bu konuştuklarımız aramızda kalsın. Sakın Mekkelilere söyleyip de beni onlar huzurunda küçük düşürmeyin. İzzet ve onuru ayaklar altına alınan peygamber son bir talepte bulunuyor onlardan. Ne diyor o kara yüzlü insanlar? Kahkahalarla evi çınlatarak. Vallahi senin bizim karşımızda düşmüş olduğun bu durumdan onların da haberleri olmalı. Biz söyleyeceğiz o dostlarımıza ve senin bizim karşımıza düşmüş olduğun o durumu onlara anlatacağız. Resulullah iki büklüm bir halde dışarı çıktı. Çıktı ama ne çıksın? Dışarıda elinde taş tutan çocuklar onu beklemekteydi. Ama Resulullah o atılan taşlardan hiçbir tanesini önemsemedi. Onu yaralayan o kara yüzlü adamların izzet ve onuruna dokunan sözleriydi. Ama o ümmetine duyduğu isardan dolayı kendi nefsini, izzet ve onurunu ayaklar altına almış bir insanın hidayete ulaşması için başına gelecek her türlü felakete, bu felaket izzet ve onurun ayaklar altına alınması olsun, ona da eyvallah etmişti. Kurban olduğumuz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Böyle bir peygamber. İsarı zirvede yaşayan bir peygamber. Ancak ona olan vefa borcu onun kadar isarlı olmakla ödenebilir. Kısa bir ara verelim isterseniz. Kaldığımız yerden devam edelim. Marmara Süt Ürünleri'nin sunduğu Sahabe iklimi reklamlardan sonra devam edecek.